سر بالایی همش گیر میکنه، دروش که چی رو دل گیر میکنه، چرخش میچرخه ولی لغت میزنه نشکنه یک وقت که من لغت میزنه، چرخش میچرخه ولی لغت میزنه نشکنه یک وقت که من لغت میزنه. ساعت کوکی نشته کتک میکنه،